ilością cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nowy amerykański prezydent składa szereg obietnic. Na początek stan wyjątkowy w energetyce i wojsko na granicy z Meksykiem. Za chwilę sprawdzimy, co po inauguracji Donalda Trumpa i jego obietnicach mówi ekspertka. Rosyjski dyktator i prezydent Ukrainy złożyli gratulacje nowemu amerykańskiemu prezydentowi. Stan nadzwyczajny w energetyce i na granicy z Meksykiem, koniec z Zielonym Ładem w energetyce i masowe deportacje przestępców cudzoziemców to zapowiedzi pierwszych działań prezydenta USA Donalda Trumpa. Nowy amerykański przywódca złożył przysięgę podczas ceremonii w rotundzie Kapitolu w Waszyngtonie. W trwającym pół godziny przemówieniu obiecał Amerykanom odbudowę kraju i przywrócenie polityki opartej na zdrowym rozsądku. Priorytetem Donalda Trumpa jest bezpieczeństwo na granicy z Meksykiem. Prezydent USA zapowiedział, że wyśle tam wojsko, by, tu cytat, odeprzeć katastrofalną inwazję. Wszystkie nielegalne przekroczenia granicy zostaną natychmiast zatrzymane. Rozpoczniemy proces deportacji milionów przestępców cudzoziemców do miejsc, z których przybyli. Trump zadeklarował też uznanie karteli przestępczych za organizacje terrorystyczne. Z kolei w energetyce prezydent chce realizować powrót do masowego wydobycia ropy i gazu w myśl swego kampanijnego hasła. Będziemy wiercić, skarbie, wiercić. Baby drill. Donald Trump planuje też nałożenie ceł na kraje trzecie, a w polityce wewnętrznej administracja wraca do uznawania wyłącznie dwóch płci. W kontekście polityki zagranicznej amerykański prezydent ponowił zamiar odzyskania kontroli nad kanałem panamskim. Karol Darmoros, Polskie Radio. Amerykanistka profesor Halina Parafianowicz z Uniwersytetu w Białymstoku zwraca uwagę, że Donald Trump dzisiaj powtórzył swoje wyborcze obietnice. Wystąpienie jest dosyć osobliwe, bo jest to przemówienie bardzo radykalne. Bardzo krytycznie odniósł się w pierwszej części do swego poprzednika, choć nie wymienił z nazwiska. W ocenie ekspertki przemówienie było skierowane do republikanów, konserwatystów, wyborców Trumpa. Właściwie było to, i to jest pewne moje zaskoczenie, adresowane prawie zupełnie do zwolenników. Jest to bardzo inne wystąpienie od jakichkolwiek wystąpień inauguracyjnych, a nawiasem mówiąc zresztą i sama inauguracja też miała inny przebieg, inny wymiar. Trump złożył przysięgę w rotundzie Kapitolu. Ceremonię przeniesiono tam sprzed gmachu Kapitolu z powodu mrozów. Trumpowi za przysiężenia gratulował rosyjski dyktator Władimir Putin. W trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji powiedział, że Moskwa nigdy nie zerwała dialogu z USA. Dodał, że oba kraje odgrywają znaczące role w globalnym systemie bezpieczeństwa i strategicznej stabilności. Mówił, że Moskwa jest gotowa także do rozmów na temat ukraińskiego konfliktu. Za przysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta USA to dzień zmian i nadziei na rozwiązanie wielu problemów, w tym globalnych, ocenił z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego zapowiadana polityka pokoju poprzez siłę daje szansę na osiągnięcie trwałego i sprawiedliwego pokoju. Litwa oczekuje od Ameryki kontynuacji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, oświadczył szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys, komentując powrót Trumpa do Białego Domu. Gratulacje płyną także z innych krajów bałtyckich. Minister spraw zagranicznych Litwy powiedział dziennikarzom, że Wilnu zależy na większej obecności USA w regionie oraz zapewnieniu bezpieczeństwa. Litwa liczy na maksymalną ciągłość amerykańskiej polityki zagranicznej oraz w kwestiach bezpieczeństwa. Oczekujemy konstruktywnych relacji, zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami Budrys. Tymczasem gratulacje Donaldowi Trumpowi przekazał prezydent Gitanas Nausėda. Pod twoim przywództwem widzę, że NATO kieruje więcej środków na obronę. Litwa już zobowiązała się przeznaczyć w latach 2026-2030 do 6% PKB, napisał litewski przywódca w portalu X. Gratulacje Trumpowi przesłał też prezydent Estonii Alar Karis, który podkreślił, że Tallinn ceni USA jako silnego sojusznika i wspaniałego partnera. W podobnym tonie napisał też łotewski przywódca Edgars Rinkiewicz.

Zbliża się 22.11. Przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. W tej części programu będziemy słuchać grupy Tangerine Dream. A to dlatego, że dziś przypada 10. rocznica śmierci Edgara Fraser, założyciela i jedynego stałego członka grupy Tangerine Dream na przestrzeni dekad. Początki grupy sięgają roku 1967 i Berlina. Ten skład zespołu zmieniał się wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie. Przez chwilę na początku, chociaż nie w pierwszym składzie, ale na początku w zespole na perkusji grał sam Klaus Schulze. Za nami pierwszy fragment muzyczny. To był utwór Ultima Thule, część pierwsza. Singiel, a właściwie utwór z singla z roku 1971. Teraz przeniesiemy się o 5 lat do przodu. Jedna z najsłynniejszych i najbardziej znanych płyt grupy Tangerine Dream, ostatnia nagrana z Peterem Baumanem. Stratosfera. Grupa Tangerine Dream, tytułowy fragment albumu z roku 1976, Stratosphere. Płyta dotarła do 39. miejsca brytyjskiej listy bestsellerów albumowych, co w przypadku takiej muzyki wcale nie jest, nie było oczywiste. Klasycy muzyki elektronicznej, czyli Tangerine Dream, w kolejnym fragmencie muzycznym już za chwilę. Tym razem to już będą lata 80. i tytułowy fragment płyty Hyperborea. Thank you. był tytułowy fragment płyty Hyperborea z roku 1983. Również umiarkowany sukces na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. 45. pozycja. Oczywiście mówimy o liście bestsellerów albumowych. Tangerine Dream z roku 1983. Za chwilę jeszcze jeden utwór, nie ostatni, ale jeszcze jeden z lat 80. Utwór, który pojawił się w filmie Risky Business. To był taki obraz, w którym grał jeszcze dosyć młody Tom Cruise, ale ten utwór, który zatytułowany jest Love on a Real Train, był później wykorzystany przy wielu innych okazjach, przy serialach, chociażby Black Mirror czy Mr. Robot, i też ten temat był wykorzystany w kilku filmach kinowych. No ale już przejdźmy może do muzyki. Jeszcze raz przypomnę tytuł: Love on a Real Train i Tangerine Dream. Love on a Real Train. Nagranie z roku 2007, oczywiście Tangerine Dream. Teraz z kolei kompozycja One Night in Space i to już jest utwór z wieku XXI. Początkowo ta kompozycja ukazała się tylko na specjalnym singlu udostępnionym wyłącznie członkom fanklubu Tangerine Dream, ale w późniejszych latach nagranie pojawiło się na różnego rodzaju kompilacjach. One Night in Space. Tangerine Dream in One Night in Space. Ostatnie nagranie w dzisiejszej audycji zespołu Tangerine Dream pochodzi z płyty Quantum Gate z roku 2016 i zostało zrealizowane w składzie Edgard Fröse, Thorsten Quaschning, Ulrich Schnaus i Hoshiko Yamane. Proton Bonfire. Thank you.